لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ويقيني katika يوسف na nduguze ziko ishara kwa wanauliza. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Pale waliposema hakika Yusuf na nduguye wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi, hali sisi ni kikundi chenye nguvu, hakika baba yetu yumo katika upotofu wa dhahir. Ukutulu Yusuf au itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Muweni Yusuf au mtupeni nchi mbali ili uso wa baba yenu ukuelekeni nyinyi, na baada ya haya mtakuwa watu wema. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Akasema msemaji kati yao, msimuue Yusuf, lakini mtumbukizeni ndani ya kisima. Wasafiri watakuja mwokota kama nyinyi mna sharti ya kufanya jambo. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wakasema, ewe baba yetu, una nini hata hutuamini kwa Yusuf, na hakika sisi ni wenye kumtakia khairi. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Mpeleke kesho pamoja nasi ale kwa furaha na acheze, na bila ya shaka sisi tutamhifadhi. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Akasema, kwa hakika inanihuzunisha kwamba nyinyi mwende naye, na ninaogopa asije mbwa mwitu akamla nanyi mmeghafilika naye. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun. Wakasema, ikiwa mbwa mwitu watamla na hali sisi ni kundi lenye nguvu kabisa, basi bila shaka sisi tutakuwa hasarani. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Basi walipomchukua na wakakubaliana wamtumbukize ndani ya kisima, tulimfunulia Yusuf, hapana shaka yoyote utakuja waambia kwa jambo lao hili, na wala wao hawatambui. Wajau abahum ishaan yabkun. Wakaja kwa baba yao usiku wakilia. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta kunta bimu'minin lana وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Wakasema, ewe baba yetu, hakika tulikwenda kushindana na tukamwacha Yusuf penye vitu vyetu. Basi mbwa mwitu akamla, lakini wewe hutuamini ijapokuwa tunasema kweli. Wajau ala kamisihi bidamin kathib. Kala bal sawalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Wakaja na kanzu yake ina damu ya uongo, akasema, bali nafsi zenu zimekushawishini kutenda kitendo, lakini subira ni njema, na Mwenyezi Mungu ndiye wa kuombwa msaada kwa haya ninayoyaeleza. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة Wallahu alimun bima ya'malun. Ukafika msafara, wakamtuma mchota maji wao, naye akatumbukiza ndoo yake. Alisema, kheri inshallah, huyu hapa mvulana. Wakamficha ili kumfanya ni bidhaa, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa wanayoyatenda. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Na wakamuuza kwa thamani duni, kwa akali ya pesa, wala hawakuwa na haja naye. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika katika kisa cha Yusuf na nduguze zipo dalili na mazingatio kwa ulizao wenye kutaka kujua. Waliposemezana nduguze Yusuf kwa baba, bila shaka Yusuf na nduguwe kwa baba na mama wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi. Na sisi ni kikundi chenye nguvu, chenye kumfaye zaidi kuliko wao. Hakika baba yetu kwa kumfadhilisha Yusufu na nduguye kuliko sisi yumo makosani, na yuko mbali na haki. Yaliyo sawa yapo wazi yanaonekana. Muweni Yusufu au mtupeni nchi iliyo mbali na baba yenu asiyoweza kuifikia. Yatakuwafikieni nyinyi tu mapenzi ya baba yenu, na atakuelekeeni nyinyi tu. Na baada ya kumtenga Yusufu naye kwa kumuua au kumhamisha, mtakuwa watu wema, kwani Mwenyezi Mungu atakubali toba yenu na baba yenu atapokea udhuru wenu. Mmoja wao katika wasemaji alisema, msimuue Yusufu, hayo ni makosa makubwa, lakini mtupeni asipoonekana ndani ya kisima, baadhi ya wapita njia watakuja mwokota watapotumbukiza ndoo yao kisimani. Hao watakwenda naye pahala pambali na nyina baba yenu vile vile. Haya ikiwa nyinyi mna lazima mumpeleke mbali na mtimize kwa kitendo hayo mtakayo. Baada ya kuafikiana kumbailisha Yusufu, yani kumpeleka mbali, walisema, ewe baba yetu, nini kinachokutia shaka nasi hata unamtenga Yusufu nasi, wala huoni pana usalama anapokuwa nasi? Sisi tunakuhakikishia kuwa sisi tunampenda, na tunamuonea huruma, na tunamtakia khairi, na tunamuongoza kwenye khairi. Hapati kwetu isipokuwa mahaba na nasiha safi kabisa. Mwache ende nasi kesho machungani, atastarehe kwa kula vyakula vizuri, atacheza na atafurahi. Na sisi kwa yakini tuna hima ya kumhifadhi, kumkinga na madhara yoyote. Mzee akasema, hakika mimi naona huzuni mkiondoka naye. Akawambali nami, na nina hofu nikikuaminini asijakaliwa na mbwa mwitu na nyinyi mmeghafilika naye. Wakasema, tunakuwa pia akiliwa na mbwa na hali sisi ni kundi lenye nguvu, basi itakuwa ni fedheha na hasara kwetu. Likitokea hilo unaliogopa, basi sisi tutakuwa tumehasiri kila lililopasa kulishughulikia na kuwa lisitokee. Basi tuwa kwa hayo, hatutadharau kumlinda, ikiwa hivyo itakuwa tunajipeleka wenyewe kupotea na kupuza. Walipokwenda naye mbali na baba yake, na wakakubaliana rai yao ya kumtumbukiza ndani ya kisima. Walifanya hayo walioyazimia. Sisi tukamtia moyoni mwake Yusufu atulie na awe na imani ya Mwenyezi Mungu kuwa bila shaka atakuja waeleza haya ya mambo yao walioyapanga na wakayatenda. Na wala wao wenyewe hawajui hapo utapowaambia kwamba wewe ndiwe Yusufu waliyemfanya vitimbi na wakadhani wamekwisha mmaliza na wameepukana naye. Walirejea kwa baba yao usiku wakijitia huzuni na kupiga makelele kwa kilio. Wakasema, ewe baba yetu, sisi tulikwenda kushindana kupiga mishale na kwenda mbio na tukamwacha Yusufu kwenye vitu vyetu avilinde. Mbwa mwitu wakamla na sisi tuko mbali tumeshughulika na mashindano, na wewe hutusadiki tunayoyasema ijapokuwa tunasema haki na kweli. Wakaileta kanzu yake na ina damu atikuwa ni ushahidi wa yale madai yao ya kuwa ile ni damu ya Yusufu apate kusadiki baba yao. Walakini yeye alisema, hakika huyo mbwa mwitu hakumla kama mnavyosingizia, bali nafsi zenu zimekupelekeeni kufanya jambo kubwa na mkalitimiza. Langu mimi ni kusubiri subira njema isiyo leja leja kwa mlio ni kutisha. Na Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayetakiwa msaada kwa huo potovu mliouzua na mnaudai. Wakaja watu upande ule wa kisima katika msafara wao wa kwenda Misri. Wakamtuma mtu kati yao kuchota maji kisimani awalete. Akatumbukiza ndoo yake akivuta na Yusufu kananilia. Yule mchota maji akapiga kelele za furaha. Kheri, kheri gani hii na furaha? Huyu ni kijana wakamficha katika vitu vyao, wakamfanya ni bidhaa ya biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyazunguka yote wayatendayo kwa ujuzi wake. Wakamuuza Misri kwa bei ya chini kabisa si kiasi chake. Thamani yake ilikuwa ni pesa chache tu. Wala hawakuwa wakimtakia Yusufu thamani kubwa, kwa kuhofia wasije watu wake wakamkuta, wakamtambua na wakawapokonya Yusufu.